Comezamos a segunda oriña con visita e con salutación a unha persoa que pertence precisamente ao noso elenco teatral de Anduriña. Anduriña, exactamente. Damos ya benvida ao noso compañeiro e amigo Abel. Boas tardes. Hola, boas tardes. Benvido, moitas gracias por acompañarnos, ademais de ser actor e tamén un gran gaiteiro. Ainda que non o sabedes, pero digo boludo. Toca gaita tamén. Tamén. Hombre. Pertenece ao grupo, estuvestes en Santiago, non? Sí, cuando... o ano pasado estuvimos en Santiago findo a fase o campeonato. Uh-huh. Estamos tamén con outros grupos de banda de gaita. Estamos co Hospitalet, sí. E con todos os Xestas. Vai agora incorporarse sí, tamén Badalona tamén. Non? Asociación bueno, Agarimos. Agarimos de Badalona. Pois moi ben, que desechamos todos os éxitos posibles, tanto nunha cosa como na outra. Bueno, agradecemos che que viñeras, porque así tamén sabes ou ves cual é a nosa intención de que, bueno, pois que sepas que isto é un entretenimento, non? Nos divertímonos aquí, a verdade que eu quixera darche moitas máis cousas para que puderas participar. É unha persona moi xoven, eh? Armando, sí. Insultantemente xoven comparado con nós, non? Sí, comparado con nós, sí. Bueno, Abel, que dixeronos que tiñas, además tiñas previsto facer un examen no mes que ven con respecto ao idioma. Estás estudiando idiomas, estás agora mesmo no instituto, non? Sí, estou no instituto e ademais estou en unha academia de idiomas facendo inglés e alemán, que de alemán ayer fui a recoger o título dun examen que hice o ano pasado. Moi ben. Pois moi ben, que seguro que traes moitísimos éxitos. Se tú traballas moitísimo, que, bueno, vamos a seguir. Eu quero poñer un bocadiño máis de música nosa, que estamos escoitando a Río Bo. Vamos a poñer unha peza de música de Río Bo, a última do seu último disco, que é extraordinaria. Digo, que xa este, seguro que che gustará, porque ademais este intervén bastante a gaita galega. Mientras tanto, intentaremos comunicarnos con Galicia, porque falamos sempre con na segunda hora con Xulio Simón. Sí, a ver onde atopamos hoxe. Arriba tois coa música que lle prometemos aos nosos ointes. Baixamos a música, pois, para falar con Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. En esta ocasión, dende Lugo. Dende Lugo, xa nos decía... Donde estará este? Armando decía, a ver con que nos sorprende precisamente o noso amigo Xulio. Por bueno, pues, dende Lugo, e ademais, podo dar fe de que se está cumprindo aquelo de que ata o 40 de maio non te quites o saio. Sí. Porque a verdade que hai frío, choiva... e ainda por riba con problemas de calefacción, polo cal pois vou me lembrar daqueles anos de antes en que, bueno, que estabas ao pé da cociña de ferro, el tinha que sair correndo para meterse na cama coas sabas de franela, e aguantar así, non? Hombre. Bueno, pues pero uno... está na mesma cidade de Lugo? No, pues estou preto de Meira, facendo turismo rural, que se dice ahora, ¿no? Exactamente, ahora dices facendo turismo rural. Antes dices vou ao pueblo e agora dices vamos facer turismo rural. Pero neste caso el para nosotros está facendo traballo de campo. Bueno, turismo, pero por onde vivín eu sempre de pequeno, de cativo, non? Onde fui unha escola, que agora xa non hai escola. Bueno, pero a verdade é que gosta, pois, vir moito, non? A pesar do frío e da choiva, pois está todo verde, hai as árbores en flor, bueno, estáse ben. Ademais, pois, tendo... Agora mesmo, pois, teño nas miñas mans, recién chegada a miña casa, a revista Grial, non? Revista Galega de Cultura, que este número, pois, está dedicado a Valentín Paz Andrade e Isaac Díaz Pardo, emprendedores, non? Claro. Bueno, fala... a revista, en realidad, Grial, pois, lévanos a Galaxia. A Galaxia, a falar de Illa Couto, do que xa... Estaría de su próximo día anterior, ¿no? Sí, fixemos un pequeno exactamente una pequeña relembranza de este gran personaje que o último que quedaba da xeración Galaxia, digamos así, ¿no? Sí, pero bueno, na revista esta pues é interesante porque o punto de vista dende que se estuda, ¿no? A Paz Andrade e a Díaz Pardo, non é como artistas, poetas ou ensaístas, senón como tampouco empresarios, di Freixanes na carta que el fai sempre de carta do editor, di que a palabra empresario que é estreita demais, son emprendedores, constructores de proxectos, soñadores de novos horizontes, novas propostas, orientadas cara a objetivos estratégicos que mesmo van máis aló de si mesmos, poderosos activos do proxecto social que un e outro soñaron para o seu país. Ou seja, que falan un pouco de, bueno, pois do... traballo pois de Paz Andrade con referencias, claro, está o mar e a pesca nova, non? A economía, a riqueza do mar. En canto a Díaz Pardo, pois que transformou outra riqueza natural, o caolín, en outros produtos, non? Claro. Pero bueno, decía eu que a revista Grial, pois que nos leva pois a Galaxia e a Jaime Isla, non? Que, sí, como decías, sí. Xulio é o último supervivente, non? De daquela xeración, non? Claro, claro. Bueno, penso que Avelino Pousa que ainda un ano máis bello. Penso que naceu un ano antes, sí. Posiblemente, sí. De Illa Couto decía outro día, precisamente Freixanes tamén, que non deixou unha obra escrita, pero que foi un dos grandes sementadores, que creou moitas conciencias galeguistas, non? Foi o fundador xunto con don Ramón, pois precisamente de Galaxia, non? Sí, bueno, teño aquí unos datos curiosos. Bueno, aparte de Galaxia, pues participou na posta en marcha do Seminario de Estudos Galegos. No 1947 fundouse o Patronato Rosalía de Castro, en a que os estatutos se aprobaron no 66. Houve unha reunión no Hotel Compostela, en Santiago, e ali estaban, pois, Otero Pedrallo, Manuel Gómez Román, Fermín Bouzabrei, Paulino Pedrez Casado, Iglesia Alvariño, Manuel Beiras, Antón Fraguas, Ferro Cuselo, e tamén estaba Xaime Isla, non? Claro. Tamén, por iniciativa de Xaime Illa, Xaime Isla, Xaime Illa, que aparece en moitos sitios. Moitos, pues, sí, depende de como traducido ou non, ¿verdad? Exactamente. Sí. No 58 naceu a revista de Economía de Galicia, que editou Galaxia, e que saíron 66 números, non? Pois tamén foi por iniciativa del, de Xaime Illa. No 66 empezaron os contactos entre Xaime Illa, representando a Galaxia, e a discográfica Edixa, co fin de poder publicar discos en galego, e ao mesmo tempo pois pon en marcha a distribución recíproca dos fondos das dúas editoriais. Tamén sacou a luz Xaime Isla a revista galega de estudios agrarios no 79, e incluso foi recibiu un premio aí en Barcelona, sí, que foi o Memorial Joan 23, que un premio instituído polo, creo que era o Instituto Víctor VI, cristianos. Tivo moito que ver coa traducción da Biblia tamén, non? Traduciu a Biblia ao galego, non? Co recoñecemento no Concilio Vaticano con do noso idioma, non? Para sí, entrego na Igrexa. Sí, pois o premio ese no 86 que se deu en Barcelona era precisamente pola súa extensa e profunda acción de defensa dos dereitos humanos, especialmente vencellada á sociedade galega, e por ser creador cunha mentalidade cristiana innovadora de diversas iniciativas culturais, políticas e económicas, non? Pero bueno, o feito quizáis, pois, que lle deu así máis sona, pois foi o ser un dos fundadores da Editorial Galaxia. Claro. Entón, no 49, o 15 de outubro, ve a luz o suplemento do sábado do xornal vespertino La Noche, non? Ese mesmo ano, un 4 de novembro, co pseudónimo de Salvador Lorenzana, que era Fernández del Riego, publica un artigo nas páxinas deste xornal no que manifestaba a necesidade dunha editorial galega. Decía que todo o país ten unha cultura de seu e para que as creacións desa cultura acaden decía, la axeitada traducción necesitan do vehículo do libro, porque o libro é, pois, é o índice da cultura dun pobo. E bueno, decía nese artigo que na nosa terra nese momento, no ano 49, pois non se atopaban libros galegos. Había que ocupar, decía él, o oco deixado pola revista Finada, que se refería á revista Nós, non? Bueno, logo xa no 50 hai unha carta de Ramón Piñeiro a Xaime Isla no que lle comunica, pois, que andan na procura de accionistas para Galaxia, e que lle fixo ver a Celestino Fernández de la Vega o importante que sería, pois, traducir ao galego algún traballo filosófico importante para que quitar un pouco esa insidia que había de que o galego só servía para a poesía, non? Claro, sí. Bueno, a verdade é que este home traballou moitísimo con respecto ao noso idioma, non? Pois, eu que decía Preixanes, non? Que é un gran sementador, non? Sí. Bueno, naceu en Santiago, foi educado en Pontevedra, pero quizáis, pois, donde máis vida fixo, pois, foi en Vigo, non? Bueno, antes falaba de Grial. Hai dous datos aquí curiosos que teño de Grial, que porque, bueno, non é unha revista de cultura que no 51 saíron os cadernos de Grial, pero logo foi prohibida, e logo o primeiro número así de Grial como revista galega de cultura saíu no 63. Creo que aquí xa faláramos alguna vez daquela famosa carta de Juan Aparicio que publicara no xornal Pueblo de Madrid cando saíra a colección Grial, no que, bueno, falaba, pois, mal non só do galego, senón tamén do catalán e do euskalo, non? Nesa carta facía referencia a un artigo de que escribira Piñeiro no número 1 de Grial, que era o significado, creo que era a significación metafísica da saudade, non? O artigo iba dirixido ao que era daquela ministro de Xustiza, que era Raimundo Fernández Cuesta, e dicía: en Galicia, algún pedantón traduce la filosofía alemana con ritmo de gaita, como en la Fundación Bernard Netcha se vertía a los clásicos grecolatinos a una jerga que era más bien un patuá gabacho. El escritor que escribe en la colección Grial de la editorial Galaxia de Vigo, o redacta versos en antañosa lengua de Oc, o en más arcaico vascuence, porque el castellano le parece tosco, infiel e inexpresivo, es un escritor que tiene faltas de ortografía en su pluma y en su alma, avergonzándose de que se le vean tales vergüenzas al desnudo. Querido y respetado Raimundo, habría que someterles a una cura psicoanalista o traerles a Madrid, por las buenas o por las malas, para que tonifiquen su sistema moral y su sistema nervioso en el competidísimo torneo, ¿no? A este artigo, pois, retrucaría despois desde as páxinas del Pueblo Gallego José María Castro Viejo, ¿no? Sí. Pero o certo é que deu que falar no ano 51, pois, a aparición desta colección Grial, ¿no? Está ben. Bueno, dos feitos curiosos que vos decía eu, que non todo o mundo tiña a mesma visión do que do traballo que estaba a facer Galaxia, o significado da revista Grial, porque no ano 69 Manuel María, nunha carta a Neira Vilas, dille: da editorial Galaxia pouco podo decirche, somentes que non sei como vai, nin que edita, nin cousa ninguna. Non me escribiron dende hai anos, posibelmente dende o ano 67. Non me escribiron tan siquer nin eles, nin os do seu grupo. Estas cousas son realmente incomprensibles. E continúa despois: os emigrantes portáronse moi ben comigo co da multa. Refírese a unha multa que lle puxeran en Madrid a Manuel María, sí, nun recital que houbera da nova canción galega. Sí, sí, sí. Creo que se titulaba algo así como Galicia contra a represión ou algo así, non? Uh-huh. Entón, bueno, queixase nesta carta de que... Galaxia... Bueno, vou non ler porque creo que merece a pena. Di: os emigrantes portáronse moi ben comigo co da multa. Os de Bos Aires, Celso Emilio e Eloy Soto. Tamén se portou extraordinariamente ben o gran poeta catalán Salvador Espriu. Os galaxios non dixeron nada de nada, ni me puxeron unha simple tarxeta. Son máis reaccionarios que os falanxistas. Por eso, bueno, di despois, tamén noutra carta a Neira Vilas: efectivamente, eu podía facer moitas máis cousas en Grial, pero dame noxo esa revista culturalista chea de ensaios en col dunhas filosofías pasadas e mortas e de tantas e tantas caralladas máis. Coido que estaba en condicións de escribir un longo artigo ou un ensaio en col da nova canción galega, da poesía de Espriu e da de Pere Quart e de algunhas cousas máis, vivas e necesarias. Pero as miñas cousas de aficionado morren entre tanta saudade, tanta filosofía podre e tanta cita en alemán, así que é mellor deixalo, non? Caraí, estaba bastante cabreado con eso, non? Bastante doído cos o que chama os galaxios, non? Sí, sí, que é un termo que tamén nalgúna ocasión utilizou Celso Emilio, non? Sí, sí. Celso Emilio Ferreiro, así que tamén pues, tiña tivo as súas máis e as súas menos cos membros de Galaxia e con Paco del Riego, non? Bueno, pois en aquel momento mellor non habería entente entre eles, pero despois Galaxia sí que publicou moitísimas cousas de Manuel María. Sí, sí, traballou moitísimo con él, concretamente, non? Efectivamente, sí. Pero eu recordo que creo que ti estabas tamén nunha conferencia que houbera aí en Barcelona, creo que fora na Pedrera, de Méndez Ferrín e de Antón Reixa, non sei sí, se... Sí, sí, sí, que estaba... Que, bueno, que a mí tamén me chocara unhas referencias que fixeran a Galaxia un pouco despectivas, non? Sí, sí, sí, sí. Cando, bueno, eu penso que Galaxia, pois que... É eso, é prácticamente a revista galega de cultura que tivemos, pois, desde... que vai, aguanta desde o ano 63, en que nacera o... que saíra o primeiro número, non? Que estaba o primeiro director, estaba no Consello de Redacción Basilio Losada, Marino Dónega, García Sabel, Carballo Calero, non? Sí, sí, sí. A verdade é que, bueno, nos principios, nos comezo, quizás a Galaxia tiña que, digo eu, isto é unha opinión miña, tiña que preocuparse de publicar o que podía, pero tamén, non sei, pasar polo a censura e pasar polo tamiz do goberno central, non? Efectivamente. Podo dicirche, por exemplo, que a censura franquista pois impuña para a Galaxia un director franquista. O cargo foi desempeñado primeiro por Ángel Sevillano, creo que fora despois José Landeira Irago, non? Uh-huh. Ou seja, que certamente pois estaban controlados, e logo simplemente o primeiro que lín antes do escrito de Juan Aparicio, nada menos que dirixido ao ministro de Xustiza, non, queixándose da utilización do galego en artigos nos cadernos de Grial, que, de Grial, como sí, dixen sí, antes, foron suspendidos, saíran no 51, 4 números, un era presencia de Galicia, o 2 pintura actual en Galicia, o 3 presencia de Curros e Doña Emilia, e outro aspectos económicos e jurídicos de Galicia. O sea, había, nin estaba todo en galego, non? Claro, claro, claro. Estaba, sí. porque, por exemplo, a escritura fundacional de Galaxia está feita en galego e en castelán, que era obrigado aquela, ¿no? Claro, claro que sí, teñen que utilizar en prega los dous idiomas. Bueno, de verdade que dasnos un bocado ya de alento literario e cultural interesantísimo cada vez que falas connosco. Bueno, pues recomendas a todos que lean o último número de Grial, logo entón. Bueno, pues eu creo que é interesante polo enfoque que se lle dá. Eu creo que todo o mundo, pues, este ano que se dedico ao Día das Letras Galegas, a Valentín Paz Andrade, pues, verá pues, as facetas, as múltiples facetas que ten, non? Como escritor, pero non na faceta esta de emprendedor, non? O mesmo que Díaz Pardo, non? Díaz Pardo, está ben. Bueno, hai artigos, pues, de Alonso Montero, de Álvarez Cácamo, penso que merece a pena, non? Vale. Pois moi ben, Xulio. Bueno, si vos, para rematar, simplemente, porque creo que merece a pena citalo, porque me parece lamentable. Eu, ata o punto de que cando oín as declaracións na radio, iba no coche e digo, no, debín de oír mal, non? Sobre as opinións do valedor, non? Sí, o valedor do povo, que por certo xa salen no Facebook que hai algunhas persoas que teñen que, bueno, que por lo menos pidieron a dimisión. Elena Villar Janeiro publicou que dimite a vice valedora de... A vice valedora dimitiu xa. Sí. Bueno, incluso pues o PSOE pues reclama a supresión do organismo, tamén pues por lo menos creo que decía leválo a súa mínima expresión, ¿no? Porque como xustificou o valedor os recortes que hai pues, en educación, en sanidade, etcétera, pois di que, bueno, que antes que eso, dicía Pachi Vázquez, hai que recortar en organismos que non serven para nada, como é o caso do valedor, ¿no? Sí, don Benigno López, non? Benigno López, que bueno, eu poñome no caso destas familias que teñen algunha persoa dependente na casa, sí, que se dirixen a él para pedirlle amparo porque non se está cumplindo a lei, e a resposta é que, bueno, a solución é eliminar a lei, non? Máis ou menos é o que lles dixo, non? Sí, deberían, máis ou menos. Deberíamos recomendarlle que lea o último libro de Resina Vega, que fala que a pesar de ser novela fala e describe moi ben o que é ter na casa, na familia, unha persoa con dificultades mentais ou con discapacidade mental. É tremendo porque, bueno, por un lado, hoxendía pois non podes deixar o traballo, economicamente non tes suficiente para ter unha persoa ali de día e noite moitas veces, non? O caso do teu compañeiro e amigo, non? Ese que efectivamente que está de día e noite tanto, pois unha persoa que ten ela esclerose lateral amiotrópica. E bueno, a sorte que teñen é que son moitos irmáns, tanto por parte dela como por parte del, que colaboran todos economicamente, presencialmente estando ali, non? E botenlle man eles, pero que si o Estado si non tuveran aide, o Estado dicir que hai que eliminar a lei para que este home morra de seu. Exacto, bueno, é que, o sea, acudir a un organismo que estamos pagando todos, non? Para que nos defenda e que che diga eso, de que o mellor é eliminar a lei, é verdadeiramente, bueno, para largalo xa, pero rapidamente. Creo que lle quedan 2 meses, non? No cargo. Hombre, pois podían lle quedar 2 días. Pero eso era para dimitir, pero xa, non? Hai que ter cara dura para... O comentario do dona Elena é o seguinte. Dona María Dolores Galobar Carrera dice: reciba todos os meus respectos. Ás veces non queda máis remedio que retirarse cando non marcha quen debe facelo. Parabéns. O sea... o que ti estabas dicindo aí un momento, non? Que por lo menos autorreflexionar e dicir, equivoqueime ou marcho mantre, o que sea, pero por lo menos... Bueno, xa fora un home moi polémico cando, por aquela queixa que houbera do partido de Rosa Díez sobre un libro en galego que poñía que a lingua propia de Galicia era o galego, non? Entón él, pois, aceptou as queixas do partido de Rosa Díez, levou unhas a Xunta para que cambiaran ese texto, non? Parece ser que non lle gusta que a lingua propia de Galicia que sexa o galego, non? Ten que ser o rumano ou o alemán. Pois xa daquela, pois, houbera moita polémica, pero bueno, isto xa é increíble, non? É increíble o da lei de dependencia, que é unha cousa pois tan sensible, non? É que bueno, que a única resposta que teña este home é decir que se